De modieuze stoffen en garnituren van Corjoor zijn in heel West-Friesland bekend. Want behalve in de prima geoutilleerde winkel aan het Raadhuisplein nummer 17, kunt u de stoffen van Joor vinden op de weekmarkt. Dinsdag Hoogwoud, woensdag Enkhuizen, vrijdag Hoogkarspel en zaterdag in Horen. Dus tot ziens bij Corjoor op de weekmarkt of bij ons in de winkel. Nu reeds met een ruime keuze in zomerse stoffen. Corjoor, Raadhuisplein 17, Hoogkarspel. Telefoon 022 86 38 45.